z historią, naoczny świadek, reżyser życie, punkt widzenia z miejskich ławek. To dostrzegł dwa modele, człowiek wałek. Tamten wypadek, sprawca bogaty ziół, to perypetie miejskie, ten sam cuchnący żul, co życie na kreskę, wciąż ten sam ból. Alkohol król, zapomniany szczegół, każdy się przekona, życie to gra bez reguł. Wciąż w biegu, kult pozycji i banku, pamiętam jak wsiadł na jeden z przystanków. 20 lat na karku, twarz dwa razy tyle, na niej miał ślinę, nie mógł pokonać schodów. Morderczy wysiłek przy każdej próbie chodu, bez dowodu za to w ręku trzymał kartkę. 2 lata jak pochowałem ojca i matkę, narkotyki wpadłem, teraz jestem bezdomny. Ludzie pomóżcie, błagam, jestem głodny. I co ilu poruszyła ta historia, daję mu miesiąc, potem plastikowa folia. O swoje jak chodzia, tlen kolejna porcja, dla niego życie dobiegło już końca, nauk pogromca. Przed oczami człowiek wrak, widzi świat, nie? To dokładniej patrz. A ja stąd widzę dokładnie. A ja stąd widzę dokładnie. Papierowy faworyt, w jego cieniu pretendenci, pseudo przyjaciele wokół palca owinięci. Ustawiony do śmierci, zawód syn prostej. Konekcje ojca gwarantują mu postęp, wstęp już od wielu, życiowy standard. Tu widać jaki wpływ ma na życie fart. No jaki masz start, obracasz to w żart, płacisz kredytówką, czy używasz rat. Pomyśl, czy to nie efekt wychowania, czy priorytet to wiara, czy pachnąć ją zasłania. Modlitwa na kolanach, to wydawało się śmieszne. Będziecie jeszcze dumni, że jestem waszym dzieckiem. Pierwsze opuszczone lekcje, zwinałem w plenerze. Długi zaczął się uginać pod ich pręgierzem. Pierwsze drobne kradzieże, gdzie była rodzina. Ojciec nie poznawał syna, gdy wracał na czworaka. Matka zmarła, kiedy był mały na raka. Często płakał, czasem łzy przeszły w agresję. Wciąż utwierdzał się w tym, że światem rządzą mięśnie. Najebać się szczęście, flotę zawsze się zdobyło. Tysiona na przechodniu, pod okiem zostawił mu limo. Nie wie co to miłość, bo nie miał jej w domu. Luksus nie pochodzi z bogatego rodu. Mutu z wodu, to coś co go wyraża. Na cudzej krzywdzie do przodu, brak komentarza. Obserwując chaos, uspokajam tętno. Szukam spokoju, zwalniając tempo. Widzę dokładnie, właśnie stąd wiem to. Obserwując chaos, uspokajam tętno. Szukam spokoju, zwalniając tempo.